tym kraju. Proszę pana, bardzo chętnie bywam sama, bo w tym kraju panu powiem, pan już nie jest moim Bogiem. Proszę pana, bardzo chętnie bywam.